الفاظ کی وضاحت دیکھیں گے. پہلے اسماء کو دیکھتے ہیں. سکارا، سین کاف را، سکران کی جمع ہے، شراب کے نشے میں دھت، ڈرنک جس کو کہتے ہیں نا انگلش میں. اور یہ کون سی کیفیت ہوتی ہے کہ عموماً شراب کی وجہ سے سستی اور عقل کے ضائع ہونے پر اس کیفیت کا اطلاق ہوتا ہے. آسان لفظوں میں کہہ لیں نشے کی حالت. امام راغب ان کی کتاب میں لکھا ہے ایسی حالت جو انسان اور اس کی عقل کے درمیان حائل ہو جاتی ہے. سکارا ایسے مدہوش لوگوں کو بھی کہتے ہیں جو خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے اپنے اوسان خطا کر چکے ہوں. اسی سے ایک لفظ ہے بہت معروف ہمارے ہاں اردو میں بھی، سکرات. تو سکرات کہتے ہیں موت کی بے ہوشیاں، اس میں بھی انسان ڈوب ڈوب کے مرتا ہے نا. اگر اس لفظ پہ ہی غور کریں تو انسان موت کی کیفیت کو محسوس کر سکتا ہے. آگے دیکھیے، جنوبن، جیم نون با. جنوب کہتے ہیں ایسا شخص جس نے اپنے زوج سے فائدہ اٹھایا، یعنی عورت ہے تو بھی زوج اور مرد ہے تو بھی، یعنی ایسا شخص جس نے اپنے زوج سے فائدہ اٹھایا. عام اصطلاح میں کہتے ہیں کہ وہ شخص جو نماز اور قرآن سے دور رہے، یعنی ایسی کیفیت جو انسان کو روک دے. جمب ہے نا، اردو میں بھی آپ اس سے ایک لفظ پڑھتے ہیں اجتناب کرنا. تو اجتناب میں کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز سے دور رکھنا. تو جنابت کی کیفیت ناپاکی کی کیفیت ہوتی ہے جس میں انسان مسجد، نماز، قرآن سے دور رہتا ہے. آگے دیکھیے، عابری، عبور کرنے والے، گزرنے والے. عین بارہ سے، اصل میں یہ عابرین تھا، نون گر گئی. ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچ جانا، اس کو عبور کرنا کہتے ہیں. اسم فاعل ہے یہ. طے کرنے والے، راستے کو پار کر لینے والے. راہگیر، جس کا سفر جاری ہو، یعنی راہ چلنے والا شخص، یعنی ٹریولر کے معنوں میں. اسی سے ایک لفظ ہے ہمارے ہاں معروف ہے، وہ بھی عبارت. عبارت کہتے ہیں وہ کلام جو کلام کرنے والے کے منہ سے نکل کر فاصلہ عبور کر کے سامع، یعنی سننے والا، سامع کے کانوں تک پہنچے. اسی سے ایک بہت دلچسپ لفظ ہے تعبیر. تعبیر الرؤیا کا لفظ تو آپ نے سنا ہی ہوگا. جی، تعبیر کہتے ہیں خواب کا انجام بتانا. آگے دیکھیں، مردا، مریضن کی جمع ہے یہ، میم را دا. اور مریض، مرض، بیماری کا ایک درجہ ہوتا ہے. عربی میں بیماری کے مختلف درجے ہیں، انشاءاللہ کسی موقع پہ آپ کو اس کی پوری تفصیل لکھاؤں گی. الغائط، جائے ضرورت سے. غین باوتو اس کا روٹ ہے، پست زمین، قضاء حاجت کی جگہ. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کھودنا. پہلے دور میں جب لوگ دور جا کے اوپن لینڈ میں یہ اپنی ضرورت سے فارغ ہوتے تھے تو نرم زمین کا انتخاب کرتے، پھر پھر بعد میں مٹی کھود کے تو اپنی گندگی کو چھپاتے، تو اسی سے پھر یہ لفظ غائط کہا گیا۔ بی وجوہکم، وجوہ وجہ کی جمع ہے، چہرے، واو جیم ہا۔ اردو میں ایک لفظ سنتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، یہ وہی لفظ ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کسی چیز کی، ایک خاص چیز نا، جیسے آپ کا چہرہ آپ کی وجہ بنتی ہے نا، آپ کا وجہ، اس کو دیکھتے ہی آپ لوگ آپ کو پہچان جاتے ہیں، تو وجہ بھی وہ چیز ہوتی ہے جس سے اصل چیز سامنے آ جاتی ہے۔ ایدیکم، ید سے ہے، ید کی جمع ہے یہ، ایدی ہاتھوں کے لیے آتا ہے۔ آدائکم، دشمنوں تمہارے، عین دال واو اس کا روٹ ہے، اور ادوون کی جمع ہے۔ پھر دیکھیں لین، مڑتے ہوئے، لام واو یا، زبان کو توڑ مروڑ کر باتیں کرنا، جھوٹ بولنا۔ لوا کہتے ہیں عربی میں کسی چیز کو موڑ کر، کبھی ایک طرف کرنا، کبھی دوسری طرف کرنا، جیسے باتیں کرنے کا جو سٹائل ہے نا، اس سے مراد ہے۔ ایک ہوتی ہے تحریف، آگے آ رہی ہے وہ بات بھی، لفظی تحریف، لفظوں کو بدلنا، لیکن ایک ہوتا ہے کسی کی نقلیں اتارنا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا لوگ شادی سے آتے ہیں تو بیٹھ کے پھر ایک ایک کی نقلیں اتارتے ہیں، فلاں ایسے بول رہا تھا، فلاں یہ چل رہا تھا، فلاں ایسے لگ رہی تھی، تو یہ لین اسی کے اندر آتا ہے۔ آگے تانن، تو عینون اس کا روٹ ہے، کسی شخص کے عیب یا کمزوری کو اس طرح پیش کرنا کہ وہ نوک کی طرح دل میں چپ جائے۔ جی، تانے کا لفظ سنا ہے؟ آپ کو کبھی کسی نے تانا دیا؟ پھر آپ اس کیفیت کو اچھی طرح سمجھیں گے۔ کہتے ہیں نا، فلاں کا تانا میرے دل میں اتر گیا، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک بات ہوتی ہے، ایک لفظ ہوتا ہے، کبھی ایک اشارہ ہوتا ہے، کبھی کسی کا اونہ کر کے گزر جانا ہوتا ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ بس میری تو بے عزتی کر دی۔ تو تانا کیا ہوتا ہے؟ کسی شخص کو کہ عیب یا کمزوری کو اس طرح پیش کرنا کہ وہ نوک کی طرح دل میں چپ جائے۔ چلیے اب افعال کو دیکھتے ہیں۔ تغتسلوا، تم غسل کر لو، غین سین لام اس کا روٹ ہے۔ غسل کہتے ہیں کسی چیز کا دھونا، میل کچیل دور کرنا۔ اور مختصلن کہتے ہیں وہ جگہ جہاں غسل کیا جائے، آپ کی اور ہماری زبان میں ریسٹ روم یا شاور۔ لامستم، چھوا ہو تم نے، یہاں یہ کنایہ ہے مجامعت کا، جمع کرنا۔ صرف لٹرلی ٹچ کرنا مراد نہیں ہے، اس کے لفظوں پہ جائیں گے تو انشاءاللہ مزید باریکی سے آپ دیکھیں گے۔ لمس کہتے ہیں کسی چیز کو انگلیوں سے ٹٹولنا۔ اچھا، ایک لفظ ہوتا ہے لمس اور ایک لفظ ہوتا ہے مس، اردو میں دونوں بولے جاتے ہیں۔ میں نے اس کا لمس محسوس کیا یا اس نے مس کیا، ہاں فرق کیا دونوں میں؟ لمس کے اندر ٹٹولنا اور تلاش کرنا پایا جاتا ہے، اور ضروری نہیں کہ وہ چیز مل بھی جائے۔ لمس کیا ہے؟ آپ ٹٹول رہے ہیں، جیسے آپ سوچیں نا، آنکھیں نہیں اور کوئی ٹٹول رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، تلاش کر رہا ہے، اب ضروری نہیں کہ وہ چیز مل جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن مس میں کیا ہوتا ہے؟ چھونا، جس کو ٹٹولا جائے وہ مل بھی جائے، ادراک ہو جائے کسی چیز کا۔ تیمم، ارادہ کرنا، یا میم، میم اس کا روٹ ہے۔ इसमें सोच विचार की ज़रूरत नहीं होती। तयम्मुम कहते हैं शरई हुक्म की तकमील का इरादा करना, और इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में तयम्मुम किसको कहते हैं कि जब पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से कसद करना। ठीक है, अच्छा एक लफ्ज़ कुरान पाक में बहुत आता है, वो इसी रूट से है, यम, दरिया को कहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को हुक्म दिया गया था कि इसको डाल दो फिल यम। चलिए आगे देखते हैं, युखर्रिफूना, खारफा इसका रूट है, वो बदल डालते हैं। तहरीफ कहते हैं बदलना। अच्छा इसमें भी बड़ा खूबसूरत एक अंदाज है, हारफा क्या होता है, हर्फ कहते हैं किनारे को, ये जो हमारे हरूफ है ना, हरूफ तहजी, वॉवल्स फलां फुलां, ये भी इसी से है। कितने एजेस होते हैं ना, मतलब आप एक सीधी डंडी खींचते जाएं, वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको अलिफ कहेंगे, लेकिन जीम लिखिए फिर अपने पास, पहले आपने एक सीधी ऊपर नोक डाली एक किनारा, फिर दूसरी तरफ गए, फिर उसको घुमाया, फिर गोल गोल घूमते घूमते वापस आप दूसरी तरफ ले गए। ठीक है, तो ये किनारे जुड़ते हैं, लफ्ज़ जब हम लिखते हैं तो बहुत सारे एजिस बनते हैं, कभी नून बा शीन को देखिए, स्वाद को देखिए, तो वो भी हर्फ ही होता है। ठीक है, नतमिस, हम मिटा डालें, तोए मीम सीन, तोए मीम सीन, तम्स कहते हैं रगड़ कर इस तरह मिटाना कि कुछ का कुछ बन जाए। चेहरे का तम्स क्या होता है कि वो मसख हो जाए, यानी फीचर्स ख़त्म हो जाएं, नाक कान आंखें सब एक बराबर हो जाएं। तमीस और मतमूस अंधे को कहते हैं, जिसे कुछ नज़र ना आए, क्योंकि वो भी इधर उधर हाथ लगाता है कि शायद उसको कोई चीज़ मिल जाए।